Ze gingen dood omdat ze onderkoeld raakten. Ja, dan heb je pas reden tot klagen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Aan het einde van een dag met beelden die wij in Nederland niet vaak zien. De politie schietend in een weiland. Geldovervallers achtervolgend. Ik praat straks met parooljournalist Wouter Lauwmans over wat we tot nu toe eigenlijk weten. Wat moet er nog gebeuren om een staakt het vuren voor elkaar te krijgen tussen Israël en Hamas? Onze man in Israël, Ties Brok, praat ons bij zo dadelijk. En de snoeiharde kritiek van de Rekenkamer op vooral het ministerie van Volksgezondheid is dat vanwege de coronacrisis dat het daar een financiële warboel en wanboel is. Of is er meer aan de hand? De president van de Rekenkamer is hier straks. En de aanklacht van omwonenden tegen Tata Steel. Zou die het einde van het bedrijf kunnen betekenen? Zie daar, Het Oog, het komend uur. Eerst het nieuws van de afgelopen dag. Woensdag 19 mei. Oh mijn god. Wow. Wildwest taferelen in een weiland bij Broek in Waterland. Daar eindigde een gewelddadige overval. Die begon in Amsterdam-Noord. Een ooggetuige ziet hoe gewapende mannen een geldwagen trachten te overmeesteren. Twee schoten hoorde ik. Toen ben ik naar buiten gaan te kijken en toen heb ik meerdere schoten gehoord. En uiteindelijk, ja, op een gegeven moment was er zoveel politie, het leek wel oorlog. Daarop besluiten de daders zich uit de voeten te maken. De politie zet met heel veel auto's de achtervolging in. Er zijn nu al 20 politici voorbij gaan. Oh, je zit al makkelijk op de vuurtjes, hè? De achtervolging eindigt dus in Broek in Waterland. Een dader komt bij de schietpartij om het leven. 6 worden opgepakt. Een 7e wordt later in Rotterdam gearresteerd. De politie spreekt van een uitzonderlijk brute overval. Er zijn heel veel verdachten bij betrokken. En het feit dat ze met automatische wapens aan de gang zijn gegaan, ja, dat is niet niks. In het natuurpark De Hoge Kempen, net over de grens bij Limburg is dat, is ook veel politie op de been op zoek naar de voortvluchtige Jurgen Konings. Waar is de beroepsmilitair die met zware wapens aan de haal ging uit de kazerne van Leopoldsburg? Volgens het federaal parket heeft Konings waarschijnlijk nog wapens in zijn bezit. Betrokkenen is mogelijk nog vuurwapen gevaarlijk in het bezit van vuurwapens. Dus wanneer u hem opmerkt, benader hem niet. De beroepsmilitair stond als potentieel gewelddadige extremist op de radar van terreurbestrijders. Onder meer bij het Belgische OCAD, tot verbazing van premier De Croo. Het is onaanvaardbaar dat iemand die op een OCAD-lijst staat actief kan zijn binnen Defensie en toegang kan krijgen tot wapens. Ja, OCAD-lijst, dus de OCAD, Belgische OCAD. En het is de dag dat er weer wat meer mag, naar de dierentuin bijvoorbeeld. Dit is nu weer een van de eerste dingen die we open zijn. Dus voor de kinderen is dat natuurlijk heerlijk, dat ze eigenlijk weer wat te doen hebben, behalve naar de speeltuin om de hoek. Nou, ook de Efteling is weer open, tenminste alleen de buitenactiviteiten. Maar dat weerhield de bezoekers niet. Heerlijk! Wat voor gevoel werd u wakker? Aftellen op de klok dat we mochten vertrekken thuis. Dat we dus naar binnen mochten. En er mag ook weer binnen worden gesport. Oh, zalig. Ik heb er zo naar uitgekeken. En ook sekswerkers mogen na 5 maanden weer klanten ontvangen. Een van de verslaggevers wilde wel eens weten wat de vrouw al die tijd had gedaan. En dit was het antwoord. De afgelopen maanden heb ik eigenlijk keihard aan mezelf gewerkt. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En ik ben nu weer helemaal klaar om te werken. En dit staat in de krant van morgen. Jeroen van Kam. Hoe kan het dat er een nijpend tekort aan tandartsen dreigt in Nederland, terwijl er een stop zit op het aantal studenten dat toegelaten kan worden tot de studie tandheelkunde? Dat vroeg de Telegraaf zich af en maakte een belrondje. Jaarlijks melden zich 1500 geïnteresseerden aan voor de studie, dus aan een gebrek aan belangstelling kan het niet liggen. Maar wel aan het aantal beschikbare plekken. Dat zijn er maar 259. Veel universiteiten hebben niet genoeg geld om meer tandartsen op te leiden en het ontbreekt ook vaak aan voldoende personeel. Het ministerie van Onderwijs heeft geld voor 240 plekken, dus de universiteiten betalen al bijna 20 plaatsen uit eigen zak. De oplossing die wordt aangedragen is even eenvoudig als voor de hand liggend. Het ministerie moet meer geld ter beschikking stellen, vinden deskundigen. De afspraken die zijn gemaakt met de voedingsindustrie om minder suiker, zout en vet in producten te stoppen hebben nauwelijks iets opgeleverd. Dat schrijft NRC op gezag van het RIVM. Volgens onderzoekers van het instituut had de overheid meer kunnen bereiken als de afspraken met de industrie wat ambitieuzer waren geweest. Hier en daar een klein beetje winst behaald, maar in het door de industrie geproduceerde voedsel zit nog steeds veel te veel suiker, zout en vet. Of consumenten gezondere keuzes zijn gaan maken en of van dat misschien effect heeft gehad, is door het RIVM niet onderzocht. Je zou het niet zeggen als je de afgelopen dagen naar buiten keek, maar we moeten ons zorgen maken over de droogte in Nederland, schrijft Trouw. De laatste jaren regende het weinig en verdampte er veel water in de warme zomers. Die hoeveelheden konden in de natte en koude maanden van de herfst en de winter niet voldoende worden aangevuld. Nederland heeft daarom 3 droge jaren achter de rug. Door een combinatie van kou en veel regen is de droogte nu bijna overal in Nederland voorbij. Maar toch is er alle reden om alert te blijven. Wisselvalligheid van jaar op jaar zal altijd blijven, maar de trend is een veranderend klimaat met gemiddeld hogere temperaturen. Omdat het droger wordt, moeten we proberen om in het najaar zoveel mogelijk water vast te houden, zeggen deskundigen in de krant. Tot 3 jaar geleden deden we dat bijna niet, maar nu is bij iedereen het probleem wel duidelijk. Ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld het hergebruik van afvalwater en de mogelijkheden om toekomstige droogte te voorspellen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She's the perfect wife. When you joke, she will always laugh. Only showing she's the better half. She'll give you money, yes, be talking like honey. But baby, baby, baby, baby, can't you see? She's such a perfect girl. Twisted around you in a swirl. Seems like the righteous thing to do. But she ain't the perfect girl for you. Perfect girl, want die bestaat. Tristan was dat. Nou, de druk op Israël neemt toe om militaire acties in de Gaza-strook te stoppen. President Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu vandaag gezegd dat hij vandaag al het conflict moet deescaleren. Volgens Biden moet er een staakt het vuren komen. We hebben contact met onze man in Israël, Thies Bok. Goedenavond, Thies. Ja, goedenavond Rob. Hier in het oog is het de afgelopen dagen daar ook over gegaan dat de VS eigenlijk bepalen hoe ver Israël mag gaan. Nu ze daar stop zeggen, heb jij het idee dat de Israëlische regering daarvan onder de indruk is? Nou, ik denk dat dat wel serieus genomen wordt. Zeker omdat Biden het ook met een toon heeft gezegd die toch wel hard is. Eerder noemde hij inderdaad al een staakt het vuur als iets wat wenselijk zou zijn. Maar vandaag zei hij dat het echt tijd werd om te deescaleren. En hij zei, het moet ook vandaag gebeuren. Dus ik denk dat Netanyahu daar toch wel onder de indruk van is. Ook al heeft hij daarna nog gezegd dat hij wel van plan is door te gaan met de aanvallen. En de aanvallen gaan voorlopig ook wel door. Want het afgelopen uur heeft de Israëlische luchtmacht wederom bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Daar berichten ze zelf over en het wordt ook gemeld door mensen daar. Dus het is zeker nog niet over. Ja. Maar ik denk wel dat er in de komende dagen dat het wel goed mogelijk is dat we op zo'n staakt het vuren afkoersen. En dat wordt in Israël ook wel zo gezien. Het is niet zo dus dat jij al verschil merkt met voorgaande nachten. Want bij jullie is de nacht al begonnen. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar de nacht is natuurlijk nog erg jong. Ja. En de afgelopen week is er de hele nacht door gebombardeerd. Dus ik denk dat we morgenochtend misschien een balans kunnen opmaken. En dan kunnen zeggen of Israël al heeft geluisterd naar wat Biden wil. Of dat ze toch nog denken van, nou, we rekken het nog eventjes. We kijken nog even wat er mogelijk is. We zoeken de randen op. En we proberen toch nog één of twee belangrijke slagen binnen te halen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk voor beide partijen. Dat ze op een of andere manier met een opgeheven hoofd dat conflict kunnen beëindigen. En kunnen zeggen, we hebben die laatste klap uitgedeeld. We hebben uiteindelijk als winnaar gekomen uit de bus. Dat speelt voor Netanyahu natuurlijk ook mee. Zeker omdat het goed mogelijk is dat er weer verkiezingen aankomen in Israël. En dan zal ook naar deze oorlog gekeken worden, of dit conflict, hoe je het ook noemt. En dan zal de vraag gesteld worden, heeft hij het goed gedaan of niet? Ja. Is er een specifiek militair doel dat Israël nog zou willen bereiken voordat ze er een punt achter zetten nu? Nou, er is wel een specifiek militair doel dat de afgelopen 10 dagen meerdere malen is geprobeerd te bereiken. Namelijk het uitschakelen van een belangrijke Hamas-commandant. De man die al meer dan 25 jaar de most wanted man is als het om Israël gaat. En namelijk de commandant van de strijdkrachten, de gewapende tak van Hamas, Mohammed Deif. Die is 2 keer geprobeerd uit te schakelen, te doden deze week door Israël. Het is 2 keer mislukt. Ik weet niet of het nog zou kunnen lukken, maar als zoiets nog mogelijk zou zijn, ja, dan zou dat natuurlijk wel voor Netanyahu een grote opsteker zijn. Ja. Kan je nog wat meer vertellen over hem? Waarom is hij zo belangrijk, deze Hamasman? Nou, hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal doden, een groot aantal burgerdoden aan de Israëlische kant, al vanaf de jaren 90, vanaf halverwege de jaren 90, door verschillende aanslagen. En ook al tijdens eerdere conflicten tussen Israël en Hamas, bijvoorbeeld in 2014, de laatste grote oorlog tussen die twee partijen, toen is hij ook altijd het doelwit geweest. Maar verder is er niet zo heel veel over hem bekend. Hij uit zich heel weinig in het openbaar. Er zijn ook geen recente foto's van hem bekend. En om een idee te geven, de laatste keer dat hij zich openbaar geuit had was 7 jaar geleden, dus in 2014. En toen hoorden we een paar weken geleden in 1 keer weer iets van hem. Eigenlijk voor deze escalatie. Toen waarschuwde die Israël dat het zijn koers moest veranderen. Toen het ging om die families die hun huizen uit moesten in Oost-Jeruzalem. Weet je nog waar dat conflict eigenlijk mee op scherp gezet werd? Precies. Dus nog voor die confrontaties bij de Al-Aqsa-moskee, die uiteindelijk de lont in het kruidvat waren die aangestoken werd. Maar daarvoor zei deze man dus wel iets na 7 jaar tegen Israël. Let op of anders. Ja, en daarna hebben we die escalatie gezien. Dus hij zegt niet vaak iets, maar als hij iets zegt, dan leidt het ook wel meteen tot een escalatie. Ja, en zou deze man dus kunnen zijn, zeg jij, dat Israël er misschien nog op korte termijn van weerhoudt om dat staakt het vuren af te sluiten, omdat ze misschien nog denken dat ze hem kunnen pakken. Wat hoor jij over qua speculaties daarover? Zou het dan echt een kwestie van 1-2 dagen zijn, of wat moet je daarbij voorstellen? Nou, wat er nu net gezegd is vanavond door een hoge commandant van Hamas is dat het inderdaad binnen 1 dag of 2 zover zou kunnen zijn. Hij zei dat het goed zou kunnen dat er binnen 48 uur echt een staakt het vuren ligt. In Israël wordt ook gespeculeerd, misschien vrijdag voor de rustdag, de Shabbat, die op vrijdagavond begint. Maar het is natuurlijk ook voor een groot deel nog wel speculatie. Want als er een escalatie komt, hè, als bijvoorbeeld die man nog wordt gedood waar we het net over hadden, ja, dan komt Hamas natuurlijk ook weer met een antwoord. Dus het is ook wel een gevaarlijke periode wat dat betreft in het conflict. Want een harde klap, die wordt dan waarschijnlijk weer gevolgd door een nog hardere klap. En dan zou dit conflict nog langer voortslepen, terwijl de humanitaire prijs natuurlijk al enorm is opgelopen de afgelopen week. Ja, oké. Thies, dankjewel voor nu. Goed. Brengt ons weer terug in Nederland. Hier is aangeschoven inmiddels Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft er al een hele dag op zitten. Ja. Het is het einde van verantwoordingsdag, hè? Het laatste stukje van verantwoordingsdag. Ja, nu ben je. Ook, hè? Ja, dat is een term die iemand ooit verzonnen heeft. Het is niet mijn favoriete term. Nee, ja, ik moest er wel aan denken vandaag eigenlijk. Op dat ministerie, daar zullen ze waarschijnlijk wel hebben gedacht. Haakdak. Gedacht, ja, inderdaad. En dat begrijp ik ook wel. Het ministerie van Volksgezondheid, nee, waar hard van is gemaakt. Ja, nou ja, ik begrijp het ook wel. Want er zijn mensen die natuurlijk met alle eer en geweten ook keihard gewerkt hebben. En heel veel hebben moeten doen in een korte tijd. Ja. Dus die vinden dat niet altijd prettig als wij met onze ongezouten opvattingen komen. Ja, ja, je zou ook kunnen denken, ze zijn er misschien inmiddels een beetje aan gewend. Want u klaagt al heel lang over dit ministerie. Dus ik dacht ook vandaag, van u kunt daar zelf bijna niet van geschrokken zijn over wat u daar heeft aangetroffen het afgelopen jaar. Dat klopt. Kijk, wat je in een crisis als deze ziet, is dat je getest wordt. Hè. De samenleving wordt getest, maar ook de Rijksoverheid wordt getest. En dat dan die plekken waar het al niet zo stevig was of goed was, dat daar de problemen naar boven komen. Dat geldt voor verschillende departementen en vooral over de departementen waar het gaat om het financieel beheer. En dan is het ministerie van VWS een van degenen waar al langer klachten van ons waren en die nu ook op dit punt, ja, het meest aangesproken zijn. Ja, dus als zo'n ministerie dan ook het ministerie is in zo'n crisis waar het om draait, dan zijn ze daar ook wel echt de sjaak. Ja, maar dan is het ook weer onze taak om daarop te wijzen. Niet omdat we dat nou zo leuk vinden, maar omdat het gewoon de bedoeling is van wie wij zijn. Ja. En vooral tot het morgen beter gaat, want ja, ze moeten er wat mee doen. Het was heel simpel nog even, mondkapjes, zuurstofapparaten. Er zijn enorme bedragen voor uitgetrokken. Maar uw taak is eigenlijk om na te gaan of wij waar voor ons geld hebben gekregen. Ja. Simpel is het. Ja, het is heel simpel. Wij gaan na of die ministers zich aan de afspraken hebben gehouden. En een van die belangrijke afspraken is: hebben jullie het parlement in staat gesteld om zijn parlementaire functie uit te oefenen? Want daar ligt het budgetrecht. Daar zat een groot deel van de problemen ook bij VWS. En daarna kijken we, als je dat geld hebt, heb je dat ook goed beheerd, heb je dat goed uitgegeven, ben je daar verstandig mee omgegaan en geef je terug aan informatie aan ons, burgers, samenleving, volksvertegenwoordiging, hoe dat zit. Ja, en het antwoord op beide vragen is nee. In beide vragen was, niet op alles nee gelukkig, maar voor een fors deel nee. Dat is niet goed gegaan, niet goed genoeg gegaan. En is dat voor een deel nou ook bijvoorbeeld de verklaring waarom het zo moeilijk is om die schimmigheid weg te krijgen rond die kwestie met Siewert van Linden? Hoeveel die extra heeft verdiend misschien met het leven van mondkapjes? Ja. Is dat het, nee, maar dat het ministerie niet heel simpel meteen stukken naar buiten heeft kunnen brengen, bonnen, rekeningen, nee, zo zit het en zo is het klaar. Ja, dit is een verhaal dat natuurlijk nu op dit moment rondgaat, maar ik ben daar erg terughoudend in om daarna een directe relatie mee te leggen. Maar het is inderdaad zo, u gaf net andere voorbeelden, dat ze niet in staat zijn of waren om ons te laten tonen, oké, dit heb je uitgegeven, daaraan, daar ligt het, daar is het, hier heb je eigendom van. Ja, maar dat is mijn vraag ook. Hè? Dus ja, dat niet, is uw niet vraag zozeer ook. Dat het gebeurd is, maar dat ze niet heel snel het hebben kunnen bevestigen of weerleggen, of wat dan ook. Het is een soort moeizaamheid om met dat verhaal om te gaan vanuit het ministerie. Nou ja, laten we het even over het ministerie het algemeen hebben. Niet per se dit verhaal, maar die moeizaamheid klopt. Die begon al in september. En toen hebben ze niet een been bijgetrokken, meer kennis en kunde ingehuurd om het op orde te brengen. Toen heeft u ze gewaarschuwd? Toen zijn ze gewaarschuwd. Uiteindelijk, lang verhaal kort, uitgemond in wat wij dan noemen bezwaar. En daarop moesten ze een verbeterplan maken en dat ligt er nu. Hmm. Want die mondkapjes, dat is natuurlijk maar één deel van het verhaal. Er is ook heel veel gedoe over testen en bedrijven die daar geld mee verdienen en hoe dat nou geregeld is, hoe dat zit. Ook heel veel onvrede in de Tweede Kamer over geweest. Er is, hoorden wij net ook weer, onduidelijkheid over of dat nou een kwestie wordt waar Nederland dwars blijft liggen vanuit Europa gezien, of PCR-testen gratis moeten zijn. De eerste insteek van het kabinet was, ja, daar moeten bedrijven aan kunnen verdienen. Er zit een soort schimmigheid rond dat hele dossier, lijkt het al onderhand. Ja, en weet u, het is ook zoveel en zulke grote bedragen. Dus de neiging is nu om alles tot hetzelfde terug te leiden. Wij hebben gekeken naar die 5,1 miljard extra die ze kregen tijdens die coronacrisis. Ongelooflijk veel geld. Die ze in een hele korte tijd iets goeds mee moesten doen. Dan is het heel belangrijk dat je niet alleen de mensen hebt die verstand hebben van de zorg, maar ook dat je mensen hebt die verstand hebben van inkoop, van financieel beheer, van dat goed organiseren. En dan gaat het niet eens zomaar over bonnetjes wat ik de hele dag heb. Mm. Het gaat er gewoon om dat je het parlement de informatie kunt leveren waarmee je kan zeggen, dit hadden we afgesproken en zo hebben we het gedaan, dit is het effect. Ja. Hoe zit het met het parlement zelf trouwens? Want u zegt, dat is dus niet rechtmatig. Hè? Als je het parlement daar niet van op de hoogte brengt, als het een crisissituatie is, dan kan je nog voorstellen dat je dat niet meteen kunt doen, maar zo snel mogelijk wel. Ja. Is allemaal niet gebeurd. Hebben ze in dat parlement ook niet zitten slapen? Nou, het parlement moet wel scherp op deze zaken zijn. En daar hebben we dus ook vandaag uitvoerig met de commissie Financiën over gesproken. Want wij zeggen, kijk, een crisis gebeurt een heleboel, maar je moet er wel van leren. En een van de dingen is dat dit niet voort moet gaan op deze manier. U moet goed geïnformeerd worden en u moet nu keiharde afspraken maken. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, ja, ze hebben zitten slapen. Nee, dat zeg ik niet. Nee, want dat vind ik ook weer bagatelliseren wat er allemaal in korte tijd is moeten gebeuren. Maar heel simpel, je laat je één keer overrompelen, de eerste week, de tweede week, dat er enorme bedragen worden uitgetrokken voor weet ik veel wat. Ja. Maar dan zeg je toch de derde week als parlementariër van, maar nou wil ik toch onderhand eens weten hoe dat dan zit en waar dat naartoe gaat. Ja, maar er is natuurlijk heel veel gedebatteerd, maar soms weet je niet wat je niet weet. Dat is ook precies het punt bij deze. Als een minister een overeenkomst sluit om dingen te gaan doen, en hij stelt het parlement daar niet van op de hoogte, dan weet het parlement niet dat het niet op de hoogte is. Mm. En dat is nou het ogenschijnlijk technische punt wat heel principieel is. Een minister kan in het belang van de staat buiten de normale afspraken dingen doen. Spoedmaatregelen. Alleen als hij het parlement daarvan op de hoogte stelt. Eerste en Tweede Kamer. Want dan zouden ze kunnen zeggen, ik steek mijn hand op, ik wil het niet. Mm. En als ze dat niet hebben gedaan, beurt voorbij. Maar als die informatie het parlement niet bereikt, dan zijn wij de laatste om er nog eens achter te komen. Maar dan kunnen ze niet acteren. Nee. Zij ook opvallend, u zegt de minister van Financiën had hier ook scherper in moeten zijn. Ja, omdat de minister van Financiën binnen het kabinet de functie heeft op te letten of die dingen structureel goed gaan of niet goed gaan. En het was bij VWS bekend al een tijdje dat het niet goed ging. Dat was bij Financiën ook bekend. En dan, ja. Nou ja, dan die hadden ook wel wat scherper kunnen zijn. Die hadden daar scherper op moeten zijn. En ook opvallend, het is voor het tweede jaar op rij dat de minister van Financiën een tik op de vingers krijgt. Ja, twee totaal verschillende zaken overigens. Maar toch twee keer een tik op de vingers. Ja, maar dat is ons werk. Maar is ook natuurlijk, ja, de minister van Financiën. Dat is degene die helemaal de scherper moet zijn op alle dossiers. Ja, dat klopt. Het was vorig jaar een hele andere zaak. Dat ging toen over Air France KLM. En dan is de minister van Financiën, als het gaat om die financieel beheer, altijd degene die de klap op moet vangen en deze bericht moet nemen. Maar daar verwacht je dat van, dat die minister en zijn ministerie de spelregels volgens die wetten die onder die minister vallen heel scherp neemt. Ja. Want is wat u nou schetst zo scherp over het ministerie van Volksgezondheid iets dat ook eigenlijk op andere ministeries in een andere vorm ook speelt? Ja, dat is de belangrijkste. We gewoon niet voldoende weten of we waar voor ons geld krijgen. Dat is een hele belangrijke vraag die u stelt. En dat is eigenlijk wat onderligt het grote probleem is. Die waarschuwing van ons kwam niet uit de lucht vallen. De problemen bij VWS of andere departementen zijn niet van 2020, die ontstonden eerder. En er is tijdens de vorige grote crisis heel veel bespaard op ondersteuning. Financieel beheer. Toen zeiden we dat is overhead. Dat kan wel wat minder. Dan gaat het de tijd goed met het land. En hebben we een economie die goed draait. En dan denk je, dat gaat wel goed. Maar juist in tijden van crisis heb je die mensen, die functies, die clubs hard nodig. Mm. Ja, wij hebben er op een aantal jaren voor gewaarschuwd. We hebben toen gezegd, je moet het dak repareren als de zon schijnt. En als het regent is dat altijd een beetje lastig. En dat is onvoldoende gebeurd. En dat is dus een aantal jaren geleden onvoldoende gebeurd. En wie zijn dat dan? Wat zijn het voor mensen? Boekhouders? Of mensen die gewoon bijhouden? Of mensen die het administreren, zodat je het na kan zoeken? Ook mensen die inkopen. Inkopen voor de Rijksoverheid is hartstikke moeilijk. Neem een ministerie van Defensie. Dat is een hele moeilijke klus. Daar is heel veel op bezuinigd. En nu is er weer geld voor Defensie. De onderhoud van de gebouwen, daar heb je die mensen nodig. Financieel beheer, dus dat zijn een heleboel mensen die gewoon dat publieke geld, dat is toevertrouwd aan ministers, honderden miljarden, goed moeten beheren. Hm. En dat is een taak die je niet kunt onderschatten. Als dat niet goed gaat, dan verliezen wij het vertrouwen met z'n allen. Want ik hoor natuurlijk een heleboel mensen vandaag zeggen, dat geld is weg. Nee, het geld is niet weg. Maar ze moeten het goede verhaal erbij kunnen vertellen. En daar heb je die mensen voor nodig. Ja. En nou zitten wij midden in een kabinetsformatie die nu een beetje op gang lijkt te komen. Dus er komt straks een nieuw kabinet. Nou ja, dat kunt u allemaal invullen. U weet precies hoe dat werkt in de politiek. Er zijn allemaal weer nieuwe plannen, nieuw geld. Gaat allemaal. Dus het is een soort ongeluk dat je ziet aankomen. Of juist niet. Nee, je kunt ook zeggen, het is never waste a good crisis. Het is wel een moment om dit soort dingen die wij zeggen serieus te nemen. He, dus als je nieuwe plannen hebt, nieuwe geld hebt, zorg eerst dat de zaken op orde zijn. Voordat je nieuwe dingen gaat doen, zodat je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst weer nieuwe plannen hebt. Voordat je weer allerlei nieuwe uitgaven gaat doen met nieuw beleid. Ja, die clubs die moeten ondersteund worden. Dus begin daar nou mee. Heb de basis op orde. Ja, ziet u dat gebeuren? Ja. Ja, ik vraag het u ook een beetje, omdat u al zoveel jaren kritiek levert. Ja. En toch iedere keer het idee is van, nou ja, Het rapport van het jaar daarna borduurt voort op de eerdere kritiek natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, ik ben geen cynisch mens en ik word niet moe dit soort dingen te herhalen. In een uitzending als deze wordt ook goed naar geluisterd. Dus als we nou met z'n allen... Dat nog wat politici hier... Nou ja, maar luister, als we dit nou met z'n allen in het land belangrijk vinden, moeten we dat signaal afgeven. En dan moeten we met z'n allen denken, het is belangrijk dat we waar voor ons geld krijgen. Dat is het democratische uitruil. We geven als burgers geld om iets verstandigs mee te doen, met de afspraak dat er informatie terugkomt wat ermee gedaan is. En dan kunnen natuurlijk dingen fout gaan. Wees daar eerlijk over en ga het nadat beter doen. Dat is die afspraak en dat kan beter georganiseerd worden. Dat was niet alleen in 2020 zo. Dat was daarvoor ook al zo. Ja. Ziet u de parallel die ik zie tussen u en de Nationale Ombudsman ook een beetje? Dat er al heel lang en heel veel jaren door verstandige instituten, verstandige mensen, ja, hele kritische dingen worden gezegd, neer worden gelegd in de politiek. Ja, ja, iedereen neemt een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was. Nou, nu maakt u het wel heel groot, maar ik zie de parallel. Daar heeft u zeker gelijk in. Ik heb ook vandaag bij de aanbieding aan de Tweede Kamer een eigen rapport van de Tweede Kamer uit 2009 herhaald, waarin de Kamer tegen zichzelf precies hetzelfde zei. De Kamer zei tegen zichzelf, luister vaker, beter naar adviesraden, planbureaus, nee, Hoogcollege Staat, Ombudsman en Rekenkamer. Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Dat is wat u bedoelt. En dat heeft de Kamer, dat was toen de Gerdy Verbeten, die toen nog Kamervoorzitter, wel tegen zichzelf gezegd. Dus de Kamer kan ook van zichzelf leren en dat doen. En wij zijn graag bereid daar onze rol in te nemen. Ja, het is een beetje ook natuurlijk het hele debat over macht en tegenmacht. Hè? Dat is het debat over macht en tegenmacht, ja, inderdaad. En wat niet gaat werken natuurlijk, als dat niet serieus wordt genomen. Ja, maar het gaat dus wel werken. Kijk, het gaat erom dat je rolvast bent. Wij moeten rolvast zijn. Wij moeten de werk doen wat wij moeten doen. Dat is controleren en rapporteren. Niet op de stoel van een ander gaan zitten. Dat moet de regering ook. De regering moet het budgetrecht van de Kamer respecteren. En de Kamer moet die verantwoordelijkheid serieus nemen. En een parlement en een regering ook gewoon de tools geven, de instrumenten geven om het goed te organiseren. Als iedereen zich binnen die spelregels goed gedraagt en zijn afspraak, gaat het iedere dag een stuk beter. Ja. Zeg tot slot, want die kabinetsformatie die ik net noemde, dat zou ik helemaal om kunnen draaien. Zeg, dat is eigenlijk misschien juist het moment om hier afspraken over te maken. Zeker. We hebben vandaag ook aanbevelingen gedaan over het fiscaal stelsel. We hebben gezegd, wees realistisch wat de Belastingdienst nog aan kan. En heb daar niet te veel verwachtingen van. Geef die dienst de tijd om op orde te komen. We hebben een ongelooflijk ingewikkeld belastingstelsel waarvan heel veel regelingen niet goed werken. Ga die tegen het licht houden. Meneer Visser, ik dank u wel. We spreken elkaar misschien volgend jaar weer op deze plek. Het. Ja, we maken kijken hoe we ervoor staan. Dank u. Goed. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Via, via. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. Wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chip, chip. Do do do do do. Chip, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Paolo Conte, ja. Uit 1981 was dat, zeg. Beelden die je niet vaak in Nederland ziet, zei ik net aan het begin van het programma. Al schietende politieagenten die overvallers achterna zitten. Amsterdam-Noord vanmiddag een overval op een waardetransport. Overvallers die schoten met automatische wapens op de politie. Gingen er vandoor in verschillende auto's. Deel van hen, misschien heeft u die beelden gezien, reed een tuin binnen in Broek in Waterland. Vluchtte het weiland in. Kortom, het was heel veel. Wouter Laumans is misdaadverslaggever bij het Parool. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. Wij hadden hier in het 11 uur bulletin net dat bronnen bij de NOS hadden gehoord dat Fransen en Belgen tot die overvallers zouden behoren. Heb jij ook dat soort informatie? Ja, dat hebben wij. Wij hebben dat vanmiddag ook gepubliceerd. Of aan het einde, aan het begin van de avond. Wij kregen al vrij snel te horen dat het mogelijk Belgen of Fransen inderdaad zouden zijn. En naar nu blijkt dat het overwegend Belgen zijn. Ja, en gaat, hoe werkt dat? Gaat er dan bij jou meteen een belletje rinkelen van dat zal dan uit die hoek zijn? Of dit is een overval die daar wel eens vaker is geweest? Nou, wat er gebeurde was, ik kreeg het door en toen dacht ik... Dan denk je, een overval. En als je dan wat beelden ziet en wat meer verhalen hoort, denk je zo van wie zijn hier nou eigenlijk toe in staat tot zo'n soort overval? Ik wist al wel vrij snel dat daar spullen van waarde. Hè, dat de buurtbewoners zeiden dat ze daar wel vaker Brinks-auto's naar binnen zagen rijden. Dus dat daar dingen van waarde lagen, dat wist ik wel. Maar ik dacht, wie is er nou in staat tot zo'n overval. En toen ik die beelden zag, was ik eigenlijk ook wel een beetje verbaasd. Want je zag mensen in de lucht schieten. Hmm. En toen dacht ik van, wat raar. Wie kan dat nou? Wie doet nou zoiets? En ook vanuit het milieu kreeg ik zeg maar wel te horen dat mensen verbaasden. Omdat daar was een beetje het idee van, ja, je wilt toch eigenlijk het liefst ongezien erin, ongezien eruit. Dus waarom ga je dan in godsnaam in de lucht schieten? En dat kwam op sommige mensen die ik gesproken heb toch een beetje amateuristisch of raar over. Ja, waanzinnig eigenlijk. Hè? Dus mensen die dan met automatische geweren op de politie schieten, maar tegelijkertijd van wie je dan zou moeten zeggen van dat zijn stel amateurs die dat doen. Ja, het is voor mij ook echt nog wel te vroeg om die constatering te maken. Maar wat bijvoorbeeld ook opviel, jij had het net heel eventjes over het feit dat die jongens door die tuin inreden, ja. Die beelden. En wat me daaraan opviel is, je ziet die jongens vervolgens uitstappen en die rennen eigenlijk een beetje zo in paniek dat weiland in. Ja. En daarbij is natuurlijk, ik weet niet of je Broek in Waterland een beetje kent, maar als je daarin rijdt, dat is een soort labyrint. Dus dat doet wel een beetje vermoeden dat die jongens ofwel de omgeving niet heel goed kenden. Want ja, waarom rij je anders Broek in Waterland in? Dat is een soort doodlopende weg, snap je? Ja. Ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Zeg nou even over dat waardetransport zelf. Hè? Want ja, wat ik me ook wel afvraag, van, er is dan nog niet duidelijk gemaakt van of er spullen zijn gestolen, buit zijn gemaakt. Waarom wordt dat niet gezegd? Want ik neem toch aan dat als die spullen van jou zijn, dan weet je gewoon of je ze kwijt bent of niet. Is dat omwille van het onderzoek of waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk daderinformatie. Hè? Dus dat is informatie die inderdaad in belang van het onderzoek niet naar buiten wordt gebracht. Hmm. Wij horen nu verhalen van een mogelijke buit van 40 of 50 miljoen euro. Maar dat zijn inderdaad nog, dat zijn wel een soort slagen in de lucht die wij horen. Ja, en dan wordt er dus gesproken, want er werd eerder ook gemeld geldtransport. Maar dit is een waardetransport, dus dat gaat om edelmetaal. Daar heeft goud in gezeten of iets? Edelmetaal, goud, dat begrijp ik ook, ja. Dat het zou zijn. En je ziet ook, zeg maar, als je die beelden goed bekijkt, het lijkt wel alsof ze iets aan het inladen zijn. En dat heeft natuurlijk het nodige gewicht. Dus ja, dat Ik weet het niet, maar ik denk dat het wel is. Ja. En nog even over de politie, hè? Want dat zei ik ook over die beelden die zo bijzonder zijn. Dat zie je ook natuurlijk niet vaak. Vluchtende overvallers achterna gezeten door de politie die met scherp schiet. Is dat vanzelfsprekend trouwens, dat de politie dat doet? Ja, dat is eigenlijk wel vanzelfsprekend. Ik moest bij die overval moest ik ook een beetje denken. 10 jaar geleden is iets soortgelijks gebeurd. Toen is Brinks in Amsterdam Zuidoost overvallen. Ook daarbij is toen geschoten en fors geschoten. En eigenlijk is de politierichtlijn best wel simpel. Op het moment dat iemand geschoten heeft en die rent weg van de politie, kun je er vanuitgaan dat diegene nog een wapen bij zich heeft. Dus dan mag je schieten. Daarbij renden deze jongens door een weiland. Dus het is ook anders als iemand wegrent door een winkelstraat. En wat je natuurlijk ook kan voorstellen is, je moet er toch niet aan denken dat die jongens die op zo'n moment in hele grote paniek zijn, wapens mogelijk bij zich hebben, een huis invluchten of iemand in een auto tegenkomen die ze willen gijzelen, snap je? Dan, dus die politie die maakt continu die risicoafweging van, joh, kunnen we hier schieten en kunnen we hier ons wapen gebruiken? Nou, daar is waarschijnlijk de inschatting geweest, dat kan. En daarom hebben ze geschoten. Ja. Zeg, en er zijn dus, heb ik dat goed, 7 mensen nu opgepakt? Ja. 8e is om het leven gekomen. En één is overleden. Precies. En weten wij eigenlijk of er nu nog steeds mensen voortvluchtig zijn? Ja, nou, er wordt wel gespeculeerd. Er wordt wel gedacht dat het er mogelijk 10 geweest zijn. Dus dan zou betekenen dat er dan dus nog 2 voortvluchtig zouden zijn. Ja, en dat je er 7 hebt nu als politie, hè? Maakt dat het nou makkelijker om deze zaak uiteindelijk op te lossen? Of zegt dat eigenlijk helemaal niks? Ja, ik denk dat ze gewoon dat deze zaak, dit is natuurlijk een soort achtervolging geweest. Dus die jongens zijn vanuit Noord naar Broek in Waterland gereden. Dus dat is, denk ik, met camera's redelijk te achterhalen dat zij dit inderdaad geweest zijn. De echte hamvraag is natuurlijk, hoe zijn zij erbij gekomen om hier dit waardetransport te overvallen. Ja, met andere woorden, gaan ze die anderen erbij lappen. Wat leert het verleden eigenlijk in dit soort zaken? Gebeurt dat dan? Nou ja, het verraden van vrienden in het criminele milieu, dat is niet heel erg gebruikelijk. Het gebeurt natuurlijk wel. Bijvoorbeeld, je hebt ruim een jaar geleden, is er een ontsnappingspoging geweest. In de PI in Zutphen, daar werd een crimineel uitgebroken. Dat gebeurde door Franse criminelen. En die hebben nooit verteld wie hun opdrachtgever was. En ook bij bijvoorbeeld een helikopterontsnapping in Roermond, daar is ook nooit verklaard van wie die opdracht daarvoor nou is gekomen. Okay. Wouter, nou goed, een heleboel wat we nog zouden moeten gaan horen. En misschien horen we dat ook wel ooit. Wouter Laumans, dankjewel. Misdaadverslaggever bij het Parool. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountain so high, who shaped the cloud or up in the sky, father of time and father of dreams, father who turneth the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Bob Dylan, Father of Night. En u hoort al de hele week op Radio 1 dat aanstaande vrijdag de avond in het teken staat van Bob Dylan. Goed, meer dan 1000 inwoners in het Eimondgebied hebben aangifte gedaan tegen Tata Steel. Ze stappen naar de rechter in de hoop dat de overlast en de vervuiling van de staalfabrikant stopt. Daar praat ik over met Annette de Jong. Goedenavond. Opgegroeid in IJmuiden, een van de mensen die aangifte hebben gedaan. En met Peter de Waard, Volkskrant-journalist die Tata Steel al jaren volgt. Mevrouw de Jong, wat was de reden heel direct om die aangifte te doen? Nou, eigenlijk meerdere redenen. Maar de meest recente is dat mijn moeder in augustus is overleden. Zij had een vorm van kanker. Dat is chronische lymfatische leukemie. En mijn moeder woonde in IJmuiden. En mijn grootmoeder is ook enkele jaren geleden daar aan diezelfde ziekte overleden. En u brengt dat in verband met elkaar? Ik breng dat in verband met elkaar, want het is geen erfelijke ziekte. Het is ook niet een heel erg familiaire vorm van kanker. En ja, ik vind het toch wel heel toevallig dat zij ook in het gebied rondom Tata Steel wonen, waar zoveel meer mensen kanker krijgen dan in de rest van Nederland. Ja, u bent zelf opgegroeid in IJmuiden, hè? Ja, dat klopt. Ja, heeft u zelf veel last gehad van Tata Steel? Als kind woon ik inderdaad in IJmuiden. Het heette toen nog Hoogovens. En er waren wel dingen die ik als kind normaal vond, maar waarvan ik er later achter kwam dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Bijvoorbeeld, dan moest ik van mijn moeder moest ik de waslijn met een doekje afnemen. En dat doekje zag dan helemaal zwart. En ook als je een tafeltje wat in de tuin stond, moest ik dan wel eens afnemen van mijn moeder met een doekje. En ook daar kwam pikzwart. Dus dat is helemaal niks recents. Dat was toen al zo. Dat was toen heel lang al zo. Ja, en nu ik helemaal elders woon, merk ik dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal is dat er overal zwarte dingen troep vanaf komt. Peter, jij volgt al heel lang, hè, wat er aan de hand is. Met Hoogovens eerst en nu Tata Steel dan, hè. Ja. Als je een beetje een beeld zou willen schetsen van mensen die daar wonen, hè, is het voor iedereen een groot probleem nu en ook al heel lang geweest, dat Tata Steel? Of ligt dat maar net aan wie het vraagt? Ja, dat is zeker al lang een probleem. Ik ben zelf in de jaren 70 heb ik daar gewerkt. En ik woonde in Beverwijk. Dus toen heb ik het ook allemaal wel van nabij meegemaakt. Onder de rook van? Onder de rook van Hoogovens. En ik moest ook wel eens een doekje halen over over mijn stoeltjes. Dat moest ik ook wel eens in Egmond, waar ik daarvoor woonde. Want dan hadden ze weer de zandoverlast. Dus dat gebeurde wel meer, dat je doekjes moest halen. Het is in 1970 was er, en 1971 waren er al heel veel klachten over het uitstoot van zwaveldioxide. Dus ja, heel veel mensen weten natuurlijk al heel lang dat Hoogovens geen helemaal schoon bedrijf is, zoals de meeste industrie niet. Nee, maar en dus vraag je ook af van hoe kan het dan dat altijd maar is doorgegaan? Dat daar nooit echt een punt van is gemaakt en dat het gestopt is. Van begin af aan is er een punt van gemaakt, ook door de provincie en ook door de omgeving, ook door de gemeenten. Er is zeker ook heel veel gebeurd natuurlijk. Hoogovens is een van de bedrijven die het meeste uitgeeft aan milieuvoorzieningen. Het is ook op het twee na schoonste bedrijf ter wereld op het gebied van staalindustrie door al deze uitgaven. Klinkt heel gek, hè, als je hoort waar mensen toch allemaal last van hebben. Ja, dat klopt. Dat is ook zo natuurlijk. Maar ze gebruiken kolen. En dat is natuurlijk dat. En ze gebruiken ook natuurlijk pellets en sinters, dat ze die verstuiven. Ja, goed, en die zorgen ook soms voor de grafietregens. Dus ja, er is natuurlijk wel heel veel aan de hand. Ja. Mevrouw de Jong, het is ook zo natuurlijk dat best veel mensen die daar wonen ook afhankelijk zijn voor hun werk, hè? Zeker. Hun baan, hun inkomen van dat bedrijf. Ja, en ik vermoed dat daarom ook een aantal mensen geen aangifte doet. Ik vind het zelf ook wel een beetje moeilijk, want ik heb ook vrienden die net een huis hebben gekocht en die bij Hoogovens of bij Tata Steel, sorry, werken. Ja. En dus ja, dat denk je toch wel van, wat gaat er dan gebeuren? Stel dat Tata Steel verdwijnt, wat gaat er dan met de werkgelegenheid gebeuren in de regio? Heeft dat door de jaren heen gespeeld? Peter? Ja, dat is zeker. Maar dat is verscherpt eigenlijk in de afgelopen jaren. Ja, de tegenstand tussen de mensen die vinden dat Hoogovens er een zootje van maakt, een puinzooi met de milieumaatregelen, en de mensen die vinden die er al 3 generaties werken, 4 generaties werken, ja, die zeggen van Hoogovens is zo belangrijk voor ons gemeenschap, het moet gewoon blijven en ze mogen niet bedreigd worden, want op dit moment is ook het feit natuurlijk dat door deze claims en door deze schadeclaims er acuut het gevaar is dat het bedrijf moet sluiten. Ja, want het viel mij op ook in die portretjes die ik in de krant ook heb gelezen, vandaag ook weer, van mensen die daar vrij recent nog naartoe zijn gegaan. Eigenlijk nog maar, ja. Ja, dat is ook een beetje gek natuurlijk. Ja. En onlangs is er ook een petitie ingediend door mensen die vinden dat Hoogouwers moet blijven. En die is door 10.000 mensen ondertekend. Dus dat gebeurt ook. Er is ook een andere kant. Ja, en wat denkt u als u dat hoort, mevrouw de Jong? Dat zijn mensen die zeggen, ja, dit is mijn inkomen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik sta daar zelf ook wel dubbel in. Maar ik vind toch de gezondheid van de mensen die daar wonen belangrijker. Hè. Dit weegt voor mij zwaarder dan het economisch belang. Ja. Vindt u dat de overheid genoeg gedaan heeft? Want ik woon er zelf niet, maar dan zie ik af en toe dan zo'n gedeputeerde in beeld komen. En denk, ja. Ja. Ik denk dat de overheid ook dingen probeert te doen. Maar ik denk ook wel eens dat Tata Steel boven de wet staat. En dat zij eigenlijk alle regels kunnen overtreden en er eigenlijk nooit voor gestraft worden. Ja, is dat zo, Peter? Nou, dat is niet helemaal zo. Het is niet zo dat ze voor alle regels worden gestraft. Maar het is natuurlijk wel zo dat de overheid er rekening mee houdt dat Hoogouwers of Tata Steel moet concurreren op een internationale markt. Zij moeten concurreren tegen Japanners, tegen Chinezen, tegen Indiërs, tegen Amerikanen. Die vaak natuurlijk met minder milieuvoorzieningen kunnen volstaan. En dan hebben ze nog een nadeel. Ze zijn nu in handen van Indiërs. En die Indiërs die hebben natuurlijk in eigen land, maken ze natuurlijk op veel viezere manier, maken ze staal. Ja. Ja, en dat kunnen ze dan moeten ze ineens in IJmuiden allerlei maatregelen nemen die ze thuis niet nemen. Maar het is niet zo dat de provincie en andere overheden ze coulant behandelt. Dat je denkt van, nou ja, het onderhand hadden ze... Ik denk dat de provincie en de overheid wel rekening houdt natuurlijk met het feit dat ze concurrerend moeten blijven. En dus niet maatregelen gaat opleggen die de directie absoluut niet wil. En die zegt van, dan moeten wij sluiten. Ja. Wat zou nou in uiterste instantie het gevolg kunnen zijn van uw aangifte, mevrouw de Jong? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Nou, ik hoop Tata Steel in eerste instantie dat ze gewoon schoner gaan produceren op een andere manier. Eigenlijk als je kijkt door de jaren heen is het bedrijf verschillende keren van eigenaar verwisseld. En het wordt eigenlijk alleen maar slechter het afgelopen jaar. Er zijn Zweden geweest, die het graag leken te willen kopen. Toen dacht iedereen natuurlijk, nu gaat er wat gebeuren met schoon worden. Klopt. Dat is niet gelukt. En het afgelopen jaar waren er grafietregens. En ja, dat had ik zelf eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. Gewoon echt zwarte grafietregens. Wat moet je daarbij voorstellen? Gewoon dat het echt met bakken uit de lucht komt. Een zwarte regenbui. Bakken. Het was geen hoosbui, maar je ziet gewoon zwarte vlokjes uit de lucht vallen en die blijven aan de ruiten kleven. Ja. Dus, die hoop dat ze schoner gaan produceren, kan dat, Peter? Nou ja, ze gaan wel iets aan de grafietregels doen. Hè. Dat wordt natuurlijk, er komt een omhulsel over deze grafiek, over deze bergen. Dat gaan ze zeker doen. En vorige week heeft de Industriebond FNV, die heeft natuurlijk een plan ingediend. Ja, waarbij ze zeggen van, we moeten af van die kolen. De kolen natuurlijk, Hoogouwers is een van de grootste uitstoters van CO2. En ze willen ook af van de sinters- en pelletsfabrieken. En dat is een van de grootste verstuivers van fijnstof. Ja, want wat is het? Bij sinters en pellets, als je ijzererts invoert, hè, dat komt uit Brazilië of Australië, dat wordt daar neergelegd. En op een gegeven moment moet je daar brokstukken van maken. Mm. En dat wordt gedaan, anders kan je het niet in de hoogovens gooien. Dus dat wordt verwerkt tot kleine brokstukjes. En deze stapels liggen daar allemaal. Deze enorme bergen met sinters en pellets. En dat veroorzaakt overlast? Dat veroorzaakt heel veel overlast. Ja. Dat is eigenlijk al 40 jaar het geval. Ja. Moet je nagaan. Ja. Ja. En daar is in 40 jaar dus nog niks. Ja, er is wel heel veel aan gebeurd. Ja, maar niet voldoende blijkbaar. Nee, om daar niet geen overlast meer te hebben. Dat klopt. Ja. Zou jij het zien gebeuren dat die aangifte, dat die uiteindelijk er zou ertoe zou kunnen leiden dat het bedrijf zou sluiten? Nou, die mogelijkheid is niet alleen theoretisch natuurlijk. Op dit moment is het in handen van Indiërs. Die willen er vanaf, hè. Die zijn het eigenlijk helemaal zat. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, als zij denken dat zij heel veel schadeclaims moeten gaan uitkeren, en of zelfs zij de voorkant van het bedrijf helemaal moeten gaan sluiten, heel veel installaties, dat zij zeggen van, nou, we geven het op, er is geen koper voor te vinden, want er zitten allemaal schadeclaims op. Ja, we sluiten de boel. Ja, kijk naar u, mevrouw de Jong. Ja, helemaal niet verwijtend hoor, maar in de zin van, dat zou uiteindelijk natuurlijk de consequentie kunnen zijn van wat u in gang zet. Ja, dat klopt. En als je kijkt dat er 25% van de mensen heeft longkanker, die daar in de omgeving, tenminste 25% meer dan de rest van Nederland, gevallen van longkanker. Ja, dat vind ik nogal wat. Want dat is gewoon een dodelijke vorm van kanker, waar je niet van geneest. Dus ik vind ook dat dat consequenties moet hebben. Dat kan gewoon niet zo. Het zit veel te dicht op een bewoond gebied waar heel veel mensen wonen. Het is gewoon vies. Het komt zwarte troep uit de lucht. Ja, dit kan niet. Dat moet gewoon veranderen. Ja. Goed, nou, we gaan dat zien, hoe dat gaat lopen. Mevrouw de Jong, dank u hartelijk. Peter, jij ook, dank voor je komst. Wel. Goed, ja, dat brengt ons bij iets heel anders. Namelijk op de valreep. Het is nog net geen donderdag. Net voordat de bibliotheken weer open gaan. Morgen mogen ze open. Marjolein Hoordijk. Goedenavond, mevrouw Hoordijk. Goedenavond. Bibliothecaris van Bibliotheek Gelderland Zuid. Ja, is het een beetje een feestdag morgen bij u? Nou, de vlag gaat wel uit, ja. En ik denk niet alleen bij ons. Ik denk bij alle bibliotheken in het land. Ja, en denkt u dat de bezoekers echt staan te trappelen ook om weer naar binnen te mogen? Ja, dat staan ze zeker. Er was natuurlijk wat voor de bezoekers is het best wel onduidelijk geweest of we vandaag al open gingen, samen met eigenlijk alle andere versoepelingen. Maar wij mogen pas morgen. Maar vandaag stonden er al zoveel mensen met hun neus tegen het raam geplakt om te kijken of ze al naar binnen mochten. Dus wij merkten het vandaag al. Ja. Bent u er helemaal klaar voor? Wat is er anders aan de biep als we binnenkomen daar? Nou, we hopen natuurlijk dat je in eerste instantie gewoon binnenkomt in de bibliotheek waar je je net zo welkom voelt als anders. Maar het is natuurlijk wel zo dat er overal spatschermen staan, dat je de afstand moet houden. Dus eigenlijk de coronamaatregelen die je ook in winkels tegenkomt, die kom je bij ons tegen. Maar tegelijkertijd zijn we gewoon nog steeds die biep zoals we altijd waren. Alleen, ja, niet alles kan en mag nog. Wat maar, niet, bijvoorbeeld? Een van de belangrijke... Nou, je mag bijvoorbeeld, en dat zal per bibliotheekorganisatie ook verschillen hoor, omdat de ene gemeente iets meer toestaat dan de ander. Maar als ik bijvoorbeeld naar onze bibliotheek kijk, dan mag je naar binnen om lekker je boeken te lenen, zelf te snuffelen, uit te zoeken. Maar je mag bijvoorbeeld nog niet achter de computers, dat soort dingen. Ah, ja. Dat kan nog niet. Okay. Dus eigenlijk waren de bibliotheken nog niet aan de beurt, hè, volgens dat stappenplan van het kabinet. Nee, eigenlijk zouden we in de volgende fase zitten. Nou, er is natuurlijk is er vanuit de bibliotheekwereld een lobby geweest. Maar er kwam ook gewoon vanuit het publiek kwam er een grote roep. Gewoon echt om bibliotheken te openen. En ik denk ook dat juist die roep, en die heb ik zelf ook heel erg gezien op social media. Er is een petitie gestart die heel veel getekend is. En dat heeft echt een verschil gemaakt. En dat is gehoord in Den Haag. En daar hebben ze dus in de Kamer een... een debat over gevoerd. Ja. En uiteindelijk is dus de bibliotheek naar voren gehaald. Ja. Zijn dat alleen mensen die een boek willen lenen? Nee, hè? Nee, bibliotheken doen veel meer dan enkel boeken uitlenen. Kijk, het is nu natuurlijk wel hetgene waar we weer mee mogen starten. Maar op sommige plekken zijn ze bijvoorbeeld ook alweer gestart met cursussen voor mensen die taalkursussen bijvoorbeeld. Maar ook rondom de Belastingdienst. Ja. Er zijn zelfs plekken in het land waar je nou hulp kunt krijgen met het afspraak maken voor een coronavaccin. Dat soort dingen. Dus een bibliotheek heeft echt een veel grotere rol dan enkel het boek uitlenen. Ja. En wat moeten ze als eerste gaan halen morgen, vindt u? Als ze binnenkomen bij u in de biep. Welk boek? Noem eens uit. Ik vind op dit moment eigenlijk dat iedereen in dit land Confrontaties zou moeten lezen van Simone Antaganabekono. Okay. Prachtig boek. Ja, okay. Dat kan u niet verder toelichten, want we moeten stoppen nu. Maar Confrontaties van Antaganabekono. We hebben het genoteerd en we gaan het halen morgen. Dank u. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Straks Scandinavisch design, sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat.